Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Tłumy na nocnym zwiedzaniu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Za chwilę wrócimy do jego otwarcia. W tym serwisie też akcja poszukiwawcza w zawalonej gorzelni w Zachodniopomorskiem. I Polacy raczej beztroscy w kwestii ochrony danych. To miejsce spotkania narodów i kultur, które ma przypominać, że historia Żydów w Polsce nie ogranicza się do zagłady. W Warszawie prezydenci Polski i Izraela uroczyście otworzyli wystawę stałą w Muzeum Historii Żydów Polskich. Ekspozycja składa się z 8 galerii tematycznych i zajmuje prawie pół hektara. Jej treść przybliża zwiedzającym niemal 1000-letnią historię przebywania Żydów na polskich ziemiach. Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że muzeum przywróci odpowiednie proporcje, przywróci pamięć o żydowskim życiu w Polsce obok pamięci o śmierci i cierpieniu. Tylko ta równoległa opowieść może nas ponownie zbliżyć do idei Polin. Bronisław Komorowski przypomniał, że Polin w języku hebrajskim oznacza tu odpoczniesz i tak Żydzi nazywali Polskę. Prezydent Izraela Reuven Rivlin mówił z kolei, że Muzeum Historii Żydów Polskich nie jest muzeum zagłady, tylko muzeum życia. W sercu Żyda, nawet nieurodzonego w Polsce, nazwa Polska budzi drżenie i tęsknotę. Ten kraj stał się miejscem narodzin ducha żydowskiego narodu oraz niestety również największym żydowskim cmentarzem. Z kolei minister kultury Małgorzata Omilanowska podkreśliła, że wystawa jest wizytówką dzisiejszych relacji między dwoma narodami. To płaszczyzna spotkania kultur dwóch narodów, którym przez szereg wieków dane było żyć, pracować i umierać pod jednym niebem. Muzeum mieści się w centrum Warszawy, w miejscu, w którym przed wojną kwitło życie, a później dokonała się zagłada. Sylwia Białek, Polskie Radio. W nocy do muzeum ustawiła się długa kolejka zwiedzających. Trzeba było czekać na wejście nawet 40 minut. Dodajmy, że Muzeum Historii Żydów Polskich można też zwiedzać wirtualnie. Chętni muszą wejść do internetu i wpisać w wyszukiwarkę stronę muzeum, tłumaczy dyrektor do spraw polityki publicznej Google Agata Wacławik-Wejman. Są oni oprowadzeni dzięki technologii po trzech poziomach całego muzeum, czyli zaczynając od piwnicy, przez poziom zero, po pierwsze piętro, gdzie są różne przestrzenie, takie już bardziej edukacyjne. Opracowanie wirtualnego spaceru zajęło twórcom ponad kwartał. Na razie ani śladu. Trwa akcja poszukiwawcza w opuszczonej gorzelni w Starym Grabiążu koło Ostropola w Zachodniopomorskiem. Na terenie zniszczonego pustostanu zawaliła się ściana. Pod gruzami może być człowiek. Jego zaginięcie zgłosiła córka. Mówiła, że mężczyzna codziennie w poszukiwaniu złomu odwiedza opuszczony budynek, informuje rzecznik szczecineckich strażaków Jacek Dylewski. Strażacy znaleźli piłkę do metalu, cygarnicę, prawdopodobnie należącą do tej osoby. Znaleziono również w krzakach rower. I centymetr po centymetrze strażacy przeszukują gruzowisko. Potrzebujemy dużo sił i środków ludzkich rąk do odgruzowania, bo maszynami tego praktycznie nie możemy zrobić. Miejscowym strażakom pomagają ratownicy z psami. Kijów mało optymistycznie o dzisiejszych negocjacjach gazowych w Brukseli. Ukraińskie władze twierdzą, że mają wystarczającą ilość gazu na zimę i nie widzą szans na osiągnięcie porozumienia w czasie rozmów ze stroną rosyjską. Minister finansów Oleksandr Szłapak oświadczył, że negocjacje dotyczą nie tylko ceny paliwa, ukraińskiego długu i ilości, która ma być zakupiona, ale też tego, kto ma płacić za gaz, który zużywają samozwańcze republiki Doniecka i Ługańska. Od czerwca Kijów nie kupuje rosyjskiego gazu, za to sprowadza paliwo z Europy Zachodniej, Niemiec, Polski, Słowacji, Węgier oraz z Norwegii. Wcześniej władze informowały, że na czas sezonu grzewczego brakuje jeszcze 5 miliardów metrów sześciennych. Oszczędzanie gazu rozpoczęto jeszcze wiosną. W czerwcu w wielu częściach kraju wyłączono dostawy ciepłej wody. Później rozpoczęto sezon grzewczy, a temperatura w mieszkaniach ma wynosić minimum 18 stopni, a nie jak wcześniej 21-22 stopnie Celsjusza. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ponad połowa Polaków wyrzuca ważne dokumenty do śmietnika, nie troszcząc się w ogóle o zniszczenie zawartych w nich danych. Co dziesiąty wyrzuca dokumenty w całości. Ważne materiały wyrzucają także przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono w stołecznym MPO. Uczestniczyła w nich m.in. socjolog dr Anna Wilk. Został udostępniony kontener dokumentów i różnych papierów, który był zbierany w ostatnich 2 tygodniach w Warszawie. Przeglądaliśmy każdy papier, który znalazł się w tym kontenerze. To było 4 tony dokumentów. Część wyrzuconych dokumentów pochodziła z firm, część z domów prywatnych. Z domów prywatnych to były chociażby PIT-y, akty notarialne, że właśnie zakupiliśmy piękną działkę pod Warszawą o tej kwocie w takiej i takiej lokalizacji. To jest bardzo istotna informacja. Podejrzewam, że nikt nie chciałby, żeby była upubliczniona. Z firm wypływały dane dawnych kontrahentów i klientów, ale także dokumenty wewnętrzne. Wszystkie dane ze śmietnika mogą być ważnym źródłem informacji o nas, podkreśla generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski. Informacja o tym, co wyrzucamy, jest informacją bardzo dokładną o naszym stylu życia, o tym, co produkujemy, co wytwarzamy sami oraz co przetwarzamy. Specjaliści radzą, by dokumenty dokładnie przeglądać i niszczyć tylko w niszczarce albo korzystając z usług specjalnych firm. To był Serwis Trójki. Michał Gąsiarowski o sporcie. Mistrz świata podejrzany o doping, polski sztangista Marcin Dołęga, został zawieszony przez naszą federację. To oznacza, że nie wystąpi w zbliżających się mistrzostwach świata w Astanie. Jak podaje przegląd sportowy, podczas zawodów o Puchar Rosji u Dołęgi stwierdzono nieznacznie podwyższony poziom norandrosteronu. Sztangista poprosił o zbadanie próbki B, a prezes Polskiego Związku Szymon Kołecki prosi, żeby nie ferować wyroku. Sprawa jest, ale sprawa nie jest stricte sprawą tylko dopingową. Mamy pewne kwestie do wyjaśnienia i to robimy. Taki jest nasz obowiązek i myślę, że to się dosyć szybko skończy pozytywnie dla zawodnika i związku. Uważam, że to nie będzie z tego żadna duża afera ani problem. I tak jak powiedziałem, wszystkie szczegóły podam po zakończeniu sprawy. Myślę, że nie dłużej niż 10 dni. Czekamy zatem na dalsze wiadomości. W piłce nożnej to był dzień krajowych pucharów na europejskich boiskach. U nas do ćwierćfinału awansowały Śląsk Wrocław i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Podbeskidzie wyeliminowało Górnika Zabrze, wygrywając 4-2. Śląsk pokonał natomiast Stal Stalowa Wola 1-0. Sebastian Mila nie wykorzystał rzutu karnego dla Śląska, a Tomasz Hołota przyznaje, że to nie był mecz na najwyższym poziomie. Kontrolowaliśmy mecz, oczywiście ciężko było sobie stworzyć jakąś sytuację, było ciężko pograć piłą na tym boisku. Udało się strzelić w końcówce i cieszymy się, wygraliśmy 1-0 i jedziemy dalej. W Holandii znowu świetnie zagrał Arkadiusz Milik. Strzelił 2 gole dla Ajaxu, a jego drużyna pokonała czwartoligowy Urk 4-0. W Anglii Łukasz Fabiański z ławki rezerwowych oglądał, jak jego koledzy ze Swansea przegrywają 1-2 z Liverpoolem. Jednego z goli dla The Reds strzelił Mario Balotelli. A w Niemczech być może obudziła się w końcu Borussia Dortmund. Po niepowodzeniach w lidze w Pucharze Niemiec zagrała nieźle i wygrała 3-0 z São Pauli. Logo zaprezentowane to piłkarskiego mundialu w Rosji oczywiście. Odzwierciedla serce i duszę kraju, napisano w oficjalnym komunikacie, a w jego prezentacji wziął udział Włoch Fabio Cannavaro. Przy okazji szef FIFA Sepp Blatter zapowiedział, że nie ma mowy o bojkocie Mistrzostw Świata i że jeśli Ukraina awansuje na mundial, to być może nie trafi do jednej grupy z Rosją. No i na koniec chciałem powiedzieć o tym, że Petra Kwitowa była u nas i oglądała mecz hokejowej Ekstraklasy, ale o tym opowiem może było? W kolejnym serwisie. Nie na południu, w hali hokejowej. A, bo my nie mamy hali. Jeszcze nie. Rozumiem. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Polska pod wpływem wyżu znad Rosji w polarno-kontynentalnej masie powietrza. Ranek jeszcze mglisty, w dzień ma być słonecznie. Po południu na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i padać, a temperatura od 8 stopni w Krakowie i Tarnowie, 9 w Bielsku, Białej i Przemyślu, 10 w Kielcach i Częstochowie, 11 stopni w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Toruniu i Suwałkach, 12 w Trójmieście, Świnoujściu i Gorzowie, do 13 w Olsztynie i we Wrocławiu. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy jadą w kierunku Warszawy pod słońce, ale piękne słońce. Czuję, że będzie wspaniały dzień dzisiaj. No i bardzo dobrze pan czuje. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 899. Laptop HP, 4-rdzeniowy procesor, grafika Radeon 1 giga, dysk 500 za 1399 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu.

pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał wynieść cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Sobie psa. To Piotr Bukartyk, nasza piosenka dnia, zapowiedź nowej płyty. Przed siódmą rozmawialiśmy o tym, że czasem się rzeczy marnują, nie lubimy tego. Czasem marnują się słowa, które są mało używane. Jest taki etap w życiu rodzica, nie staje się już autorytetem. Ja miałam taką sytuację z córką, gdzie podczas śniadania była dyskusja, stawała się coraz bardziej ostra i moja córka do mnie mówi: mama, nie bądź taka kostyczna. Podławiłam się jęcznicą. 2 2 i 7 3. Ranek @polskieradio.pl, a pan Grzegorz najbardziej nie lubi, jak marnują się rzeczy słodkie. I jak sądzi, nie jest w tym osamotniony. Zapraszamy do trójki. 16,5 minuty po siódmej. Takich dzieci w klasie jest czasem dwoje, a czasem zaledwie jedno. Ich wiedza przekracza przeciętne umiejętności reszty uczniów. To wybitnie uzdolnione dzieci, które bywają dla szkoły utrapieniem, bo program szkolny dostosowany jest do uczniów przeciętnych i nie zawsze wiadomo, co z takimi geniuszami robić. Ja się interesuję najbardziej biologią i bardzo często właśnie na lekcjach wiem szybciej niż nauczyciel, i to jest też taka satysfakcja, bo wiem coś, czego inni nie wiedzą. Jestem dobra z matematyki, potrafię bardzo często wcześniej skończyć zadanie i czekam, ale to jest taki fajny punkt widzenia, że ja coś wiem, ale na przykład klasa nie wie. Czasem dzieci zdolne są dziećmi niegrzecznymi. Anna Tulczyńska, psycholog szkolny w gimnazjum numer 54 w Warszawie. Dziećmi, które zadają za dużo pytań albo które odmawiają wykonywania zadań, które są dla nich zbyt proste, bo one się nudzą, bo nie chcą kolejny raz rozwiązywać na przykład tych samych działań z matematyki, które już dawno opanowały, bo temat, który jest omawiany na lekcji, one nie wiem, dawno gdzieś tam przegadały w domu z rodzicami i wiedzą dużo więcej i już wtedy nauczyciel nie doszukuje się zdolności, tylko przykleja łatkę dziecka, które przeszkadza na lekcji, nie dostaje dodatkowych zadań, nie jest jakoś zagospodarowana ta jego aktywność, tylko bardziej jest karany za to, że inaczej funkcjonuje, że chce czegoś innego od lekcji. Czy wy się na lekcjach czasami nudzicie? Bardzo często jest tak, że nauczyciel, jak widzi, że ktoś skończył, to na przykład proponuje zadania takie dodatkowe, takie trudniejsze, żeby można było pogłówkować. Nie chce, żeby dziecko się nudziło. Jak to jest z tymi zdolnymi uczniami? To jest problem dla państwa? Dużo pracy się z tym wiąże. Program szkolny jest dostosowany do przeciętnego ucznia. Co pani robi z takim zdolnym uczniem? Jak organizuje mu czas na lekcji? Jeżeli chodzi o pracę ucznia zdolnego, to w różny sposób można go zaaktywizować. Lucyna Kasjanowicz, nauczycielka języka polskiego w gimnazjum numer 54 w Warszawie. Można dawać mu dodatkowe zadania. Mogą być to zadania długoterminowe, projekty, które może realizować. Można go włączyć do procesu edukacyjnego klasy. Czyli uczeń zdolny bardzo często w naszej szkole na przykład współprowadzi lekcje albo jakiś fragment lekcji z uczniem. Albo na przykład, gdy przygotuje jakieś zadanie, to potem prezentuje je na forum klasy. Często dzieje się tak, na przykład, że uczniowie zdolni są zapraszani do innych klas, do klas młodszych, gdzie prezentują wyniki swojej pracy. Pierwsze 3 lata był dzieckiem, które nie było lubiane przez nauczyciela, nie było tolerowane przez nauczyciela. Magdalena Żurek, mama uzdolnionego ucznia. Nigdy nie dostał żadnej dodatkowej pracy, zawsze było mnóstwo uwag, że przeszkadza, że gada, że chodzi po klasie, że sobie rysuje, że czyta pod ławką. Natomiast moje prośby o to, żeby w tym czasie, nie wiem, żeby pani kazała mu zrobić 1 kartę pracy więcej, nie odnosiły skutków, ponieważ był niegrzeczny, więc pani nie widziała powodu, żeby się trudzić. Kiedy ktoś się zorientował z nauczycieli, że to jest ponadprzeciętnie zdolne dziecko? Ja sama poszłam do poradni psychologicznej, zresztą po rozmowie z dyrektorką szkoły. Michał został zdiagnozowany jako dziecko zdolne i ma rozszerzony program nauczania. Co szkoła ma zrobić z takim uczniem? Co powinna, co może? Nauczyciele mają taką możliwość i mogą dawać na przykład uczniom konkretne zadania, wykraczające poza program, który jest skierowany do wszystkich uczniów. Izabela Luce z Ośrodka Rozwoju Edukacji, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponadto szkoła może korzystać i umożliwiać uczniom realizację indywidualnego toku programu nauki. A wasi koledzy jak podchodzą do waszych zdolności ponadprzeciętnych? Bardzo szybko potrafię rozwiązać zadania i ja bardzo dużo dostaję za to piątek i bardzo często po prostu klasa narzeka, że znowu ja... Podnosisz poprzeczkę? No tak, że utrudniam im na przykład zdobyć dobre oceny, bo wszystko zabieram jakby ja i oni są wolniejsi. No czasami im to przeszkadza. Twoją pasją jest matematyka, twoją biologię i wy jesteście z tego świetne. Natomiast czy są takie przedmioty, z których to wy musicie się bardziej przyłożyć? Ja jestem bardzo kiepska z fizyki. Takim przedmiotem jest chemia i na chemii ja się nigdy nie nudzę, zawsze słucham. Ja najprostsze rzeczy nie potrafię zrozumieć. Nie wiem, uczę się w domu, jakoś mi to nie wchodzi do głowy. Bo chyba nie ma na świecie geniuszy we wszystkich dziedzinach. Tematem zajęła się Izabela Woźniak, a pan Piotr informuje, że jego syn odstawał już od pierwszej klasy, tak więc pani dawała mu trudniejsze zadania. No i znalazła się mamusia, której syna taka sytuacja deprymowała i pozbawiała motywacji. Szkoła poradziła sobie w inny sposób. We wrześniu syn trafił do trzeciej klasy z pominięciem drugiej. Ale uśmiech się pojawił. Masz... Nie ma takiego geniusza. No pan jest taki skromny, panie redaktorze. Już widziałem od razu, wyraz twarzy wskazywał na to, że coś będzie jeszcze dodatkowo. Krystian Henke, proszę bardzo. Jeśli państwo pan przeczytam również... tytuł Sikorski zagrał wabank, będą duże kłopoty, to będzie wiadomo, o co chodzi? No i to jest zmyłka. I to jest dziennik Gazeta Prawna, która dziś pisze o tej sprawie. Sikorski Aircraft Corporation, o tej firmie. Black Hawk odlatuje. Przetarg na śmigłowce bojowe, wart 11 miliardów złotych, jest zagrożony. Jeden z trzech oferentów zapowiada, że może do niego nie przystąpić. Cytat: nie zamierzamy złożyć oferty, dopóki warunki przetargowe nie zostaną zmienione. Pisze w liście do prezydenta Komorowskiego i wicepremiera Siemoniaka, prezes właśnie firmy Sikorski Aircraft Corporation produkującej helikoptery Black Hawk. W dalszej części listu twierdzi, że warunki przetargowe są tak skonstruowane, że może je spełnić tylko jeden z trzech będących na placu boju oferentów. Oprócz tej firmy w przetargu startują jeszcze Francuzi z Airbus Helicopters oraz należące do włoskiego koncernu Augusta Westland PZL Świdnik. To Ministerstwo Obrony Narodowej określa, czego potrzebują siły zbrojne, a nie oferenci wskazują, co mają do sprzedania. Ostateczne wymagania dotyczące śmigłowca wielozadaniowego były znane od maja, a firma Sikorski Aircraft Corporation dysponuje śmigłowcami, które je spełniają, stwierdza pułkownik Jacek Sońta, rzecznik MON-u, w odpowiedzi na tę akcję, która może być tylko, jak zauważa dziennik, swego rodzaju grą, taktyką negocjacyjną. Rzecz jest bardzo ciekawa, o tyle ciekawsza, że w branży zbrojeniowej od dłuższego czasu mówi się o tym, że szansa na wybranie oferty ze Świdnika jest niewielka. Wycofanie się... Dlaczego? No bo problem jest polega na tym, że ten śmigłowiec produkowany przez Świdnik jest tak nowy, że nie używa go jeszcze żadna armia na świecie. No i teraz wycofanie się jednego z dwóch najpoważniejszych oferentów oznacza, że zadanie MON będzie znacznie trudniejsze i utrudnione, a jego pozycja negocjacyjna jeszcze słabsza. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzecz bardzo ciekawa. No, kandydatom Platformy dostaje się codziennie, no ale to wiadomo, przedstawiciele ugrupowania, które rządzi tym krajem. Kandydatowi PiS też się ostatnio tym razem dostało. Jacek Sasin stwierdził oficjalnie, że nie płaci podatków w Warszawie, a kandyduje na prezydenta Warszawy. Jego zdaniem to wina miasta, którego do tego nie zachęca. Wypomina to dziś Trybuna, które także pochyla się nad kandydatami Lewicy, że w Warszawie o mandaty radnych walczy kilka komitetów kojarzonych z Lewicą. Nie potrafią się porozumieć przed wyborami. W sumie wystawiają aż 5 kandydatów na prezydenta, a to tylko wzmacnia szanse kandydatów prawicy. No i taki oto galimatias przedwyborczy dziś w prasie. To akurat z dziennika Trybuna. Wszyscy święci balują w szkole. To jest tytuł artykułu z Gazety Wyborczej. W podstawówkach w całej Polsce trwa walka dobra ze złem, czyli Halloween's z Halloween. Wielu katechetów i dyrektorów chce, by świętować, ale po Bożemu. Dzieci mają się przebierać za świętych, a nie za wampiry. Otwieram zeszyt syna, a tam wklejona karteczka z zaproszeniem uczniów najmłodszych klas na szkolny pochód wszystkich świętych, opowiada pani Kinga. Uczniowie publicznej szkoły, do których chodzi jej syn, w piątek 31 października mają się przebrać za swojego patrona lub ulubionego świętego. Barwny pochód przejdzie przez podstawówkę w czasie lekcji. Pani Kince się to nie spodobało, bo jeśli nie chodzi na religię i pewnie będzie siedział w świetlicy, aby inne dzieci, a inne dzieci będą się bawić. Jak to wytłumaczyć maluchowi? No ale to nie tylko problem tej szkoły, że takie bale się odbywają. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 3 października zaapelowała do katechetów, by przed uroczystościami wszystkich świętych i Dniem Zadusznym wobec, tu cytat, coraz częściej pojawiających się w szkołach różnych praktyk, zapoznali uczniów z pięknymi wartościami i inicjatywami. Dotąd to głównie parafie w Wigilię Wszystkich Świętych organizowały obchody Holy Wings, czyli tam Święty Zwycięża, tłumacząc to, tak promowały radość, życie, światło i dobroć. Kościół konsekwentnie straszy zagrożeniami związanymi z Halloween. Ostatnie lata to nieustanna walka księży z wampirami i duchami, pisze Wyborcza. Katechetka z jednej ze szkół w Poznaniu mówi, w zeszłym roku nie taki kolorowy korowód zorganizowała parafia i świetnie chwycił, dzieciom się spodobało, dlatego w tym roku w szkole postanowiliśmy pokazać, że święci to nie smutasy, a chrześcijanin też może się bawić. No i jeszcze opinia profesora Krzysztofa Podemskiego, socjologa, który mówi tak. Obawiam się, że w kraju, w którym Kościół próbuje mieć monopol na organizowanie obywatelom życia i tego, kiedy i jak powinni świętować, takie anty-Halloween może się przerodzić szybko z radosnej alternatywy w przykry nagaz. Święci zostali nimi z reguły za wyjątkowo szlachetne czyny, więc są bardziej godni upamiętnienia niż wampiry i wilkołaki, które w naszej kulturze są i popkulturze też są symbolami zła. Ale przebieranie się za świętych jest w porządku, gdy jest dobrowolne i nikogo nie wyklucza, na przykład skazywaniem na siedzenie w świetlicy. To dziś w Gazecie Wyborczej ten tekst. Dodam jeszcze tylko, że Rzeczpospolita pisze o nauczycielskim proteście. Pedagodzy podpisują petycję, chcą opóźnić termin sprawdzianu szóstoklasisty, bo obawiają się o wyniki tegoż właśnie. Petycję można podpisywać do końca miesiąca. Trafi potem do Ministerstwa Edukacji Narodowej. To Krystian Hanke. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy ponownie 12 minut przed 8, wtedy tygodniki, a w tej chwili 26 o 7. Dwa i siedem trójek. Ja jestem mamą syna, który rozpoczął naukę jako 6-latek. Z pierwszej klasy był promowany do 3. I w chwili obecnej jako 17-letnie dziecko na bardzo wysokiej pozycji jest studentem medycyny. Pozdrawiam rodziców wszystkich zdolnych dzieci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. iPhone 5S i Samsung Galaxy S5 w super cenach. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł. Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 już minęła. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Tragiczny finał ucieczki przed policyjnym patrolem. 3 osoby zginęły w wieczornym wypadku na trasie z Redy do Pucka. Czołowo zderzyły się tam Volvo 850 i Smart, relacjonuje Michał Sienkiewicz z pomorskiej policji. Policjanci z Pucka, z Wydziału Ruchu Drogowego, chcieli zatrzymać do kontroli kierującego samochodem osobowym marki Volvo. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci podjęli pościg. Kierowca w pewnym momencie prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym naprzeciwka samochodem marki Smart. W wypadku zginął i uciekający kierowca, i pasażerka Volvo, i także kierujący Smartem. 3 inne osoby są ranne. Policja już sprawdziła. Uciekający 41-latek był poszukiwany listem gończym, miał zakaz kierowania pojazdami, a wczorajszego wieczoru najprawdopodobniej dokonał kradzieży paliwa na jednej ze stacji benzynowych. Na Węgrzech kolejna demonstracja przeciwko planom opodatkowania internetu. Na ulicę Budapesztu wyszło ponad 10 tysięcy osób. Protestujące wskazują, że podatek utrudni dostęp do sieci na przykład biedniejszym szkołom, że pogłębi nierówności społeczne. Mówiono również o ograniczaniu elementarnych praw i swobód demokratycznych. Głosowanie nad ustawą zaplanowano na 18 listopada. Synoptycy mogą powiedzieć, a nie mówiliśmy? Utworzą się mgły, lokalnie gęste i ograniczające widzialność do 100 metrów. Ostrzegała już wczoraj Maria Waliniowska z IMGW i dziś znów mgła sparaliżowała lotnisko Kraków-Balice. Problemy są również w Katowicach-Pyrzowicach, ale generalnie to będzie słoneczny dzień z jednym wyjątkiem. Po południu na nizinie szczecińskiej możliwy jest słaby deszcz. Pogodowe informacje wrócą za parę chwil. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Awans Polski w rankingu Doing Business. W najnowszej edycji raportu Banku Światowego na temat łatwości prowadzenia biznesu znaleźliśmy się na 32. miejscu, najwyżej w historii. Wyprzedziliśmy wszystkie kraje regionu, a także Hiszpanię. Taki skok zawdzięczamy jednak głównie zmianom w sposobie ustalania listy. Gdyby obowiązywały również w roku ubiegłym, to okazałoby się, że w tegorocznej edycji spadliśmy z miejsca 30. Bank Światowy podkreśla, że Polska obniżyła koszty dostępu do energii, ale cały czas jest w światowym ogonie w kwestii szybkości uzyskiwania pozwoleń na budowę. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Personalne trzęsienie ziemi w cyfrowym Polsacie. Dominik Libicki, uważany za architekta biznesowego sukcesu Polsatu, po 20 latach pracy zrezygnował ze stanowiska prezesa, podała spółka w komunikacie. Libicki pożegnał się również z funkcją wiceszefa Polkomtela, operatora sieci telefonii komórkowej Plus. Swoją decyzję uzasadnił, tu cytat z komunikatu, brakiem zgodności stanowisk co do sposobów realizacji strategii. Na stanowisku w Polsacie zastąpi go Tomasz Gilner-Gorywoda, który obecnie zarządza Polkomtelem. Z kolei prezes PKP Jakub Karnowski nie wyklucza rezygnacji po upływie jego kadencji na stanowisku prezesa. Ta mija w czerwcu. Jeżeli dostanę propozycję od mojego pracodawcy, to oczywiście będę ją bardzo mocno rozważał, natomiast naturalne jest, że wówczas mogę odejść. Tak stwierdził w salonie ekonomicznym Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Prezes PKP skomentował też sytuację w konkurencyjnych przewozach regionalnych. Jego zdaniem samorządowcy niezbyt dbają o swoją spółkę. Pewnie należałoby od właścicieli oczekiwać większego zainteresowania tym, co robi spółka, a z pewnością przyjęcie 750 milionów złotych, bo taką kwotę przeznaczył rząd, według mojej wiedzy, na restrukturyzację przewozów regionalnych. I wiem, że to zostało zaproponowane marszałkom i oni to przyjęli ze wzruszeniem ramion, czyli no, dziwna sprawa.

No i oczywiście nawiązywał do mojej sytuacji. Niby tekst powstał w 2001 roku, a tak naprawdę opisał to wszystko, co potem wydarzyło się przez następne lata, czyli ta pętla, wiesz, rozumiana w różny sposób. Ale dla mnie na przykład tak bardzo dosłownie to moje powroty do studia, stawanie, wiesz, przy mikrofonie i powtarzanie, wiesz, już tysięczny raz tego samego numeru, śpiewanie, wiesz, no byłam jak w pętli, ale w każdym tego słowa znaczeniu. Ostrożnie stawiam krok za krokiem w gąszczu mrocznych korytarzy. Po omacku szukam wyjścia, przypadkowe otwieram drzwi. Wiem, że byłam tu nieraz, rozpoznaję rzeczy kształt czterech ścian z szarzałą biel, przydymione światła lamp. I kiedy pewna jestem już, że spłaciłam cały dług, wtedy nagle jak w złym śnie znów powracam. Piotr Metz. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie. To była pętla. W tej chwili za 16:08. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. W minioną niedzielę na Ukrainie odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne, które potwierdziły europejski kierunek tego kraju. Według jeszcze wciąż nieoficjalnych wyników wygrywają Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka i blok prezydenta Petra Poroszenki. Oba ugrupowania oczywiście są proeuropejskie i zdaniem wielu komentatorów gwarantują Ukrainie taki właśnie kierunek rozwoju. W Kijowie jest nasz specjalny wysłannik Ernest Zosuń, który dążeniom europejskim Ukraińców przygląda się od dawna. Erneście, czy ta determinacja jest wciąż taka sama? Właściwie można powiedzieć, że tak, ta determinacja się nie zmienia. A myślę, bo tak zauważyłem, że już tak mniej więcej od połowy lat 90. gdzieś tam w części ukraińskich głów pojawiło się hasło Ukraina to Europa! Ukraina to Z tego, co wiem, w państwach Unii Europejskiej wszystko się toczy jak trzeba. Ludzie żyją spokojniej, lepiej. Z Rosją jesteśmy bezpieczniejsi. Po co nam obrażać Rosję? Myśmy z Rosjanami długo współpracowali. My ich rozumiemy i oni nas rozumieją. Choć, jak słyszeli państwo, różna oczywiście była siła tej determinacji. Przez szereg lat Ukraińcy byli tacy trochę rozdarci, bo emocje i gospodarcze powiązania oczywiście robiły swoje. Ale po pomarańczowej rewolucji ze zdwojoną mocą zabrzmiało hasło Ukraina to Europa! Ukraina to No to na pewno nas poróżni z Rosją, no bo przecież oni są kategorycznie przeciw. Wiadomo, nie chcą tracić wpływów. No ale jak to u nas mówią, czasem trzeba się pokłócić, żeby wszystko od nowa poukładać. Nie możemy ciągle wisieć na ogonie Rosji. Juszczenko zdecydowanie przyjął kurs na zachód. Jasno powiedział, że Ukraina ma poważne europejskie aspiracje i poważne aspiracje natowskie. Ukraińcy trochę się przestraszyli i często można było słyszeć na ulicach, że do NATO nie, ale do Unii tak, chcemy. Pomarańczowa rewolucja się przewróciła, ale mimo to hasło Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! Obowiązywało, choć nie do końca czyste były przesłanki, dla których posługiwał się nim Wiktor Janukowycz. Asocjacja z Europejskim Sojuszem. Stowarzyszenie z Unią Europejską nie jest potrzebne władzy ani opozycji. Ono potrzebne jest Ukrainie. To bodziec do reform, modernizacji i podwyższenia standardów społecznych. I tak europejskie ambicje chyba trochę mimo woli pośród Ukraińców zdecydowanie wzmocnił, by później takimi słowami ja byłbym nieuczciwy i niesprawiedliwy, gdybym nie troszczył się o tych, którzy są najbiedniejsi i którzy mogą stać się ofiarami okresu przejściowego. Tak jak ojciec nie może zostawić rodziny bez chleba, tak i ja nie mogę rzucić ludzi na pastwę losu i na problemy, w którym podpisanie umowy z Unią jest związane. Te ambicje jeszcze bardziej wzmocni. Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! Wiktorze Fiodorowiczu, proszę was, podpiszcie. Posłuchajcie narodu, posłuchajcie mnie, emerytki. I wtedy się wszystko zaczęło, ludzie wyszli na Majdan i dalej to już pamiętamy, ofiary na Majdanie, zajęcie przez Rosjan Krymu i wojna na wschodzie Ukrainy. Unia reagowała na to różnie. Wielu komentatorów oceniało, że nie reagowała tak jak powinna. Jak sami Ukraińcy teraz oceniają Unię? No może to dziwne, ale w dużej części Ukrainy wciąż silna jest dobra ocena Unii Europejskiej i silne są dążenia do tej Unii Europejskiej, mimo że często to właśnie u nas w Europie, w tej unijnej Europie słyszy się opinię, że Unia zdradziła Ukrainę. To tu zdecydowanie wszyscy spokojniej do tego podchodzą i często słyszałem na ulicach opinię, że przecież sami musimy się postarać być dla Unii atrakcyjnym partnerem, bo na razie nie jesteśmy. Często słyszałem opinię, że musimy uzbroić się w cierpliwość i na początku łatwo nie będzie. Często słyszałem, że europejski kierunek jest jedynym słusznym kierunkiem dla Europy. No i oczywiście takie zaskakuje taki duży rozsądek Ukraińców, którzy mówią o Unii Europejskiej i o ewentualnym stowarzyszeniu, czy nawet wejściu do Unii Europejskiej. To oczywiście są opinie dużej części Ukrainy. Trudno o takie opinie na wschodzie, gdzie w tej chwili jestem, no bo tu trwa wojna i właściwie ludzie zastanawiają się nad tym, jak przeżyć następny dzień, czym przykryć sobie dach, tak żeby nie kapało ubrało na głowę i jak się ogrzać, żeby nie zmarznąć, no bo przyszły już chłody. I w takich okolicznościach rozmowy o geopolityce po prostu nie mają miejsca, bo mieć miejsca nie mogą. Dziękujemy. To nasz reporter, specjalny wysłannik, który obserwował wybory parlamentarne na Ukrainie, Ernest Zozuń. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 10,5 minuty ósma. Przejdźmy do tygodników, Krystian Hanke. Jakoś tak jest, że luksus przykuwa oko, przyciąga i każe pozostać na tych stronach. To są zdjęcia z takich luksusowych samolotów. W zasadzie nie, samoloty nie są luksusowe, to jest klasa biznes, co oferują. No bo tanie loty wprowadziły do branży komfort podmiejskiego pociągu w porannym szczycie. To teraz tradycyjne linie lotnicze próbują się ścigać na luksusy dostępne tylko dla najbogatszych. Tak, tak, to jest wnętrze samolotu. Ja myślałem, że jacht. No, trochę tak wygląda. No dobrze, jeśli komuś z Państwa to poprawi humor, pooglądać sobie, no to proszę bardzo, w tygodniku Polityka taki artykuł jest, ale to nie jest główna rzecz. Oczywiście przed 1 listopada myśli ostateczne, czym jest śmierć dla ateisty, recepta na umieranie, rozważania z lekarzem hospicyjnym, rozmowa z filozofem. Takie dominują, to lektura akurat przed zbliżającym się weekendem dla tych, którzy chcą się trochę zadumać. No a co poza tym? Solidarność przez małe S. Polskie związki zawodowe? Owszem, górnicy, nauczyciele, pielęgniarki są pod ich parasolem, ale pracownicy większości firm, branż, zawodów nie mają żadnej reprezentacji wobec swoich pracowników. Dlaczego? No właśnie, na to pytanie próbuje odpowiedzieć Ewa Wilk w Polityce. Wydawać by się mogło, że nie ma dziś w Europie pokorniejszej klasy pracującej niż w Polsce. Związki zawodowe skupiają zaledwie 15% zatrudnionych, gdy w Skandynawii mają ponad 70%. Jakie są przyczyny tego, że związki są w odwrocie? No tak chyba można powiedzieć. Związki zawodowe w Polsce schodzą do podziemia, to nie jest żart. Pracodawca należy informować, ile osób do związku w zakładzie należy, ale imiennej listy nie może się on domagać. No, ale czy do niej nie trafia, to jest zupełnie inna sprawa. O wykrajaniu Warszawy też artykuł. Warszawa to największe w Polsce targowisko nieruchomości i to najdroższych. Na pośrednictwach i wykupowaniu roszczeń można zarobić dziesiątki milionów złotych. Kim są ludzie, którzy się tym zajmują? To pytanie również w tym numerze Polityki. No i zaczęło się wielkie prześwietlenie lekarzy. Uwaga, pani Z zobaczyła, że zrobiono jej USG jąder. Pan Y zdziwił się, że zdiagnozowano mu raka piersi. Zaglądając na swoje konto w NFZ, można się nieźle ubawić. Można też spowodować, że ktoś wyląduje u prokuratora, pisze Joanna Solska w tym tekście. Najwięcej przekrętów pacjenci wykrywają w prywatnych gabinetach. ZIP nie rozwiązuje natomiast problemu wyłudzeń, których sprawcami są szpitale, dopisujące choremu procedury droższe albo takie, których nie wykonano. To w Polityce dla sympatycznych właścicieli czworonogów także artykuł Kot wygryza psa, bo kot to idealne zwierzę dla współczesnego człowieka, niezależny, niekłopotliwy, dobrze znosi samotność, ładnie wygląda na Facebooku. Mamy więc coraz więcej kotów. W fotelu ładnie wygląda. Tak, sweet kocia. Prawda? Mamy więcej, coraz więcej kotów i koty nakręcają dziś spory rynek, czytamy w Polityce. Dziś kociarzem jest już prawie każdy, a kiedyś mówiło się, że kobieta z kotem to stara panna, a samotny mężczyzna z kotem to pewnie homoseksualista. Właściciele psów byli wolni od takich stereotypów. Dziś to się zmienia. W Polityce więcej na ten temat. W Tygodniku Powszechnym także przed 1 listopada rozważania. Śmiertelnicy. Przewodnik po sztuce odchodzenia. Kiedy zaczynamy myśleć o starości? Bardzo ciekawy wątek rozważań o śmierci. Logika decydenta to wywiad z Anną Trzeciakowską. Ostatni etap życia to wielkie zaskoczenie. Z góry. Od decydenta zamiast ostatecznego gromu i końca wszystkiego przychodzi propozycja. A może byś się zajęła czymś pożytecznym. Także to jest artykuł, który powstał po rozmowie z Piotrem Pustelnikiem, himalaistą, który mówi: końca zacząłem się bać tuż po 40, takiego normalnego, ze starości, a nie w górach. Po prostu obudziłem się w środku nocy i pomyślałem: Boże, ja już jadę w dół. No i wielu z nas pewnie zadaje sobie to pytanie, albo zaraz zacznie. Jeszcze wywiad z Jerzym Szturem, który mówi, no, to już troszkę o polityce, ale ten wyjątek o życiu też jest. Irytuje mnie hedonizm. Coraz, co rusz słyszę: panie, niech pan nas rozbawi, od tego pan jest. A dawniej prosili: niech pan przyjdzie, by zaproponować coś do przemyślenia. O polskiej klasie politycznej mówi: chciałbym, aby nasza amatorska klasa polityczna już bardziej się nie kompromitowała. Dosłownie słabo mi się robi, gdy słucham Sikorskiego, gdy mówi, że Putin namawiał Tuska do rozbioru Ukrainy. Tygodniku Powszechnym. To na Radosławie Sikorskim m.in. dziś Gazeta Polska. Wszystkie frustracje Radosława Sikorskiego. O jego następcy także. W tym numerze Gazety Polskiej czeski film, czyli Dyplomacja po Sikorskim. Schetyna nie broni Sikorskiego, załatwiając swoje stare z nim porachunki. W ostatnich latach Sikorski trzymał się blisko Tuska, a Schetyna chciał, a potem coraz bardziej musiał grać na Komorowskiego, pisze Gazeta Polska. I tutaj także o ochroniarzach miejskich Sitw, czyli Straż Miejska. No, w kampanii wyborczej silny punkt. Szokujące zachowanie strażników ze Szczecinka, którzy gazowali mężczyznę, chcąc na nim wymusić zeznania, sprowokowały pytania, czy straże nie powinny zostać zlikwidowane. Podobne fakty przestają dziwić, gdy przyjrzymy się życiorysom ich dowódców. Komendant warszawskiej straży karierę w BOR zaczynał za Jaruzelskiego. Poznański w ZOMO, a Zamojski w MO. Komendant ze Szczecinka jest aktualnie kandydatem PO do Rady Powiatu. Praca z młodzieżą i dla młodzieży w celu kształtowania własnych postaw. Tak? Taki sobie stawia cel. To w Gazecie Polskiej. I to były tygodniki. Krystian Hanke, teraz prasa zagraniczna, to będzie prasa włoska. A Rzym, Marek Lenert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, jestem, czuwam. No to od razu od tego, co najważniejsze, wydarzeniem bezprecedensowym było i jest, myślę, dalej, skoro się tyle o tym pisze, mówi i jeszcze będzie pisać i mówić, przesłuchanie wczoraj w Quirinale, czyli w jego miejscu pracy, prezydenta Włoch Giorgio Napolitano. Na okoliczność jego wiedzy o rzekomych pertraktacjach pomiędzy mafią i państwem na początku lat 90. mafia rozpętała całą serię zamachów bombowych w tym kraju. Ich celem było właśnie zastraszenie państwa, zmuszenie do tego, by zechciało przedyskutować z Cosa Nostra, bo to o tę mafię chodzi, zmianę warunków więziennych ich bossów. Oni są jakby z zamkniętymi oczami za samą przynależność skazywani na bardzo ciężki reżim więzienny. Artykuł 41 bis o tym stanowi. Otóż bezprecedensowe to wczorajsze zeznanie, ale tego precedensu trzeba było uniknąć, bo był nieprzyjemny. Takie zdanie od początku o tej sprawie ma również i dzisiaj, dnia następnego, Corriere della Sera. Dziennik podkreśla, że to całe zeznanie przebiegało przy drzwiach zamkniętych. Być może dostaniemy stenogram tego wszystkiego, co mówił prezydent. Może nawet byłoby lepiej, gdyby to transmitowano w telewizji, czy przynajmniej w radiu. Tak się nie stało, no i pozostają domysły i puenta tego artykułu mówi wszystko. Przyznam, że no, trafia mi do przekonania to samo. Myśleliśmy wczoraj w domu. Rezultat był jaki, że obrońca, adwokat Totoriny, czyli bossa bossów, aresztowanego w 93 roku, na ten jeden dzień stał się rzecznikiem prasowym Kwirynału. Tego należało nam już oszczędzić. Tak faktycznie to wczoraj wyglądało. Prezydent, przypominała prasa już wczoraj, wraca do tego dzisiaj, mówił z góry, że specjalnie niczego nie powie, bo o tych sprawach nie wiedział. Otóż wytyka mu to, powołując się na oczywiście relacje obrońców oskarżonych w tym procesie, a są to nie tylko członkowie mafii, ale również przedstawiciele instytucji, głównie policji, w każdym razie sił porządkowych. Il Fatto Quotidiano, taki dziennik, który jest właściwie przeciwko wszystkim, mówi, że no, jeżeli nie miał nic do powiedzenia, a mówił takie rzeczy, to jest zabawne. Otóż prezydent doskonale według tej gazety orientował się w układzie sił w samej Cosa Nostra właśnie na początku lat 90. Rozróżniał Corleonezi od innych klanów. Corleonezi to właśnie klan Totoriny, więc ta jego niewiedza demonstrowana na wstępie, która miała go ochronić przed tym przesłuchaniem, no niespecjalnie odpowiada rzeczywistości. My to mamy już za sobą. Wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej były w tej chwili premier Polski, ma już następcę. Włosi są w podobnej sytuacji, ale jeszcze się nie uporali z tym. Szefowa włoskiej dyplomacji została przecież, jak wiemy, w tym samym czasie co Tusk, przy szefową unijnej dyplomacji, Federica Mogherini. Otóż Corriere della Sera pisze dzisiaj o tym, kto może być jej następcą, a nazwisko poznamy być może jutro, ale na pewno do końca tego tygodnia. I ciekawe, Mówiliśmy o tym człowieku przy zupełnie innej okazji, z innego powodu. Wśród kandydatów znalazł się Luca Cordero di Montezemolo, były prezes Ferrari, który z milionową odprawą pożegnał się właśnie z tą znaną fabryką bolidów. On też jest tutaj na liście kandydatów, ale Corriere nie dali mu za dużych szans, dlatego że tak zwane różowe kwoty, czyli podział na to, że ma być równa liczba ministrów kobiet i mężczyzn, no niewielkie daje szansę jakiemukolwiek mężczyźnie, bo stanowisko opuszcza kobieta. Dziękujemy. Prasa włoska z Rzymu, Marek Lenert. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 899. Laptop HP 4-rdzeniowy procesor. Grafika Radeon 1 GB. Dysk 500 za 1399. I